50 languages. 34. في القطار. يونسا. هل هذا هو القطار إلى برلين؟ Meneekö tämä juna Berliiniin? متى ينطلق القطار؟ Milloin juna lähtee? متى يصل القطار إلى برلين؟ Milloin juna saapuu Berliiniin? أتسمح لي بالمرور؟ Anteeksi, pääsisinkö ohi? أظن أن هذا مقعدي. Tämä taitaa olla minun paikkani. أظن أنك تجلس على مقعدي. Te taidatte istua paikallani. أين عربة النوم؟ Missä on nukkumavaunu? عربة النوم في آخر القطار. Nukkumavaunu on junan loppuosassa. وأين عربة الطعام في المقدمة؟ Missä on ravintolavaunu? Junan alkuosassa. أيمكنني النوم في السرير الأسفل؟ Voinko nukkua alhaalla? أيمكنني النوم في السرير الأوسط؟ Voinko nukkua keskellä? أيمكنني النوم في السرير العلوي؟ Voinko nukkua ylhäällä? متى نصل إلى الحدود؟ Milloin olemme rajalla? كم تستغرق الرحلة إلى برلين؟ Miten kauan matka Berliiniin kestää? هل سيتأخر القطار؟ Onko juna myöhässä? هل لديك شيء للقراءة؟ Onko teillä jotain lukemista? هل يمكن الحصول هنا على طعام وشراب؟ Voiko täältä saada jotain syötävää ja juotavaa? أيمكنك إيقاظي في السابعة صباحاً؟ Voisitteko te herättää minut 7:00?